กคนได้รับอีเมลที่ทางเราส่งไปแล้วใช่ไหมครับครับดังนั้นผมจะมีเขียนเอาไว้แล้วนะครับถึงข้อแนะนำในการฟังนะครับว่าก่อนเริ่มก็ดื่มน้ำให้พอเพียงนะครับแต่ว่าอย่าให้มากจนเกินไปจนกระทั่งเราปวดปัสสาวะระหว่างการฟังนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากเข้าห้องน้ำก็เชิญได้นะครับแล้วก็จำนวนของผู้ที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าคงจะเยอะพอสมควรในเบื้องต้นเนี่ยผมตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้นอนฟังกันซึ่งมันจะเป็นการฟังที่ผ่อนคลายที่สุดแต่จากจำนวนที่เข้ามาเกือบร้อยเนี่ยกับจำนวนขนาดของห้องเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่สามารถนอนได้ทุกคนนะครับผมก็อยากจะกันที่สามารถนอนได้เนี่ยให้สำหรับผู้ป่วยที่ป่วยหนักจริงๆเท่านั้นนะครับหรือว่าคนที่ตั้งครรภ์นะครับส่วนพวกเราที่ได้นั่งอยู่ก็ถือว่าเป็นการนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเพลงไปนะครับแต่ถ้าใครที่นั่งแล้วรู้สึกว่าเมื่อยรู้สึกว่าตึงคุณจะผ่อนคลายอิริยาบถก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งให้ทนนะครับคือเราไม่ได้มาแข่งนั่งทนกันเรามานั่งรีแลกซ์กันเรามานั่งฟังอย่างผ่อนคลายถ้าใครที่นั่งไปรู้สึกว่ามันเมื่อยอยากจะนอนลงก็นอนลงได้คุณห้องวันนี้สะอาดนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้มีใครที่เคยได้มาฟังงานของเราแล้วบ้างครับได้ฟังจากที่ไหนครับที่ไปคอนเสิร์ตมาต้นปีใช่ไหมครับมีใครได้ไปงานไว้คอนเสิร์ตบ้างครับพี่ดีครับงานไว้คอนเสิร์ตประสบความสำเร็จดีมากครับมันมาแต่ว่าในที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมกับทาง DMG อยู่แล้วเป็นประจำใช่ไหมครับโอเคครับก็ถือว่าวันนี้ได้เป็นการมาเจอกันกับสมาชิกกลุ่มใหม่กับอีกกลุ่มหนึ่งละกันนะครับเอครับมีคนถามว่าชุดใหม่ของพี่จีรันเมื่อไหร่ออกโอเคสองเดือนก่อนก็พูดอย่างนี้มีท่านใดอยากถามอะไรเป็นการพิเศษไหมครับในที่นี้มีท่านไหนที่มีความประสงค์อยากจะนอนฟังเพราะรู้ว่าตัวเองมีอาการเจ็บป่วยที่ค่อนข้างหนักบ้างครับเป็นตัวรอแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกท่านที่มาในวันนี้ค่อนข้างจะมีสุขภาพดีอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ผมขออนุญาตเปิดไว้คนเดียวก่อนเพราะบางคนไม่ทราบว่าช่างอยู่ที่ไหนนะครับเชิญครับเพราะว่าคลื่นของมือถือเนี่ยมันจะรบกวนคลื่นของคลื่นดนตรีนะครับครับเรียนเชิญอาจารย์กัปปนาถนะครับแล้วก็ท่านผู้กดฟังนะครับคือก็มีหลายท่านที่สอบถามว่างานนี้ไม่เก็บค่าใช้จ่ายจริงๆหรือนะครับก็ตอบว่าจริงนะครับเราจัดไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่พยายามบอกว่าถ้าอยากจะช่วยได้ไหมบอกก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆค่าสถานที่ก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ได้ลำบากอะไรในการที่จะจ่ายของเราเองนะครับแต่ถ้าท่านประสงค์อยากช่วยเราก็ไม่ขัดศรัทธานะครับแล้วก็งานของเราจริงๆเนี่ยเป็นงานในเชิงบำบัดนะครับเราก็จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยในที่ต่างๆในประเทศต่างๆแล้วก็ในจังหวัดต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดท่านต้องการที่จะสนับสนุนงานของเราก็มีกองทุนเครือข่ายแพทย์อาสาเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยู่นะครับถ้าท่านอยากสนับสนุนเราก็ผ่านกองทุนนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าอยากสนับสนุนก็เดี๋ยวมาคุยกับผมในรอบนอกได้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่มาทีหลังก็เดี๋ยวให้เขาจัดการตัวเขาเองละกันธรรมะสวัสดีนะครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานดนตรีสีขาวเพื่อสันติภาพภายในของพวกเรานะครับงานในวันนี้ก่อเกิดด้วยการรวมตัวของกลุ่มคนที่อยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆประสบการณ์ดีๆแล้วก็ขึ้นเสียงดีๆให้กับหัวใจของทุกๆคนนะครับท่ามกลางความยุ่งเหยิงของสังคมภายนอกณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของค่าน้ำมันเรื่องของค่าของชีพสถานการณ์การเมืองต่างๆก็นำพาให้หัวใจของเรามีความรุ่มร้อนแล้วก็ยุ่งเหยิงกันไปว่าเราจะวางหัวใจของเราไว้ตรงไหนดีนะครับวันนี้เราไม่มีคำตอบเสร็จรูปให้กับท่านเรามีเพียงแค่สื่อที่เป็นคลื่นเสียงที่บางเบาและอ่อนโยนที่อยากจะสื่อให้กับหัวใจของคุณแล้วให้คุณค้นหาคำตอบนั้นด้วยตัวของคุณเองนะครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณทาง DMG นะครับคุณดนัยจันทร์เจ้าฉายในการที่ท่านได้อนุญาตให้เราใช้สถานที่ของท่านในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอทุกท่านช่วยอนุโมทนาบุญให้กับท่านด้วยนะครับครับผมขอส่งต่อให้กับอาจารย์กัปปนาถในการดำเนินการครับ ผมมีความรู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง ผมเคยมาที่นี่เมื่อครั้งที่ชีบันแดนเปิดตัวคอนเสิร์ตนะครับก็ทำ PR ครั้งนั้นผมเชื่อว่าธรรมะจัดสรรให้คนรู้จักกันผมเองกับคุณชีวันยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับวันหนึ่งเขาก็โทรหาผู้จัดการผมบอกอยากรู้จักผมแล้วผมก็งงเอ๊ะเขาอยากรู้จักผมไปทำอะไรเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับจากนั้นเขาก็โทรมาที่เบอร์ผมก็คุยแล้วคุยยาวมากคุยร่วม2ชั่วโมงได้ก็บอกว่ามาเป็นแขกให้ผมได้ไหมก็ฟังน้ำเสียงแล้วเป็นคนมีความจริงใจสูงนะครับเป็นคนที่พยายามป้อนธรรมะให้กับคนที่ขาดอย่างต่อเนื่องผมก็เชื่อว่าโอเคโลกนี้ควรจะมีการร่วมมือกันในการสร้างธรรมในการสร้างความดีนะครับจึงได้มีการมาที่ DMC และครั้งนั้นก็มีโอกาสได้รู้จักกับน้องชายคุณดนัยคือคุณเอซึ่งเขาก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนี้วิ่งตามเรานะครับเขาบอกว่าเออเขาดีใจที่ได้รู้จักทำให้เราได้รู้จักครอบครัวเขาเล็กไปอีกถึงคุณพ่อที่กำลังป่วยมะเร็งเขาบอกคุณพ่อก็ป่วยวันนั้นไปทานข้าวกันที่สระบุรีบอกไปเยี่ยมพ่อผมไหมผมก็ไม่รู้ว่าพ่อคุณคือใครและใครคือพ่อคุณด้วยความรู้สึกว่าโอเคอะไรก็ได้ที่จะนำพาเราไปสู่การสร้างสันติเราก็จะไปนะครับไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นจำได้ว่าพระอานามสกุลเสร็จแล้วเป็นพ่อใครกันแน่ก็พ่อผมไงผมก็ทำสกุลเดียวกันก็โอเคถึงได้เข้าใจว่าคุณพ่อเกิดมะเร็งก้าวแรกที่ผมเข้าไปในห้องผมได้เจอหนังสือธรรมะใต้หมอนรู้สึกดีใจเออผู้ชายก็มีไฟมีฝันและมีการสร้างฝันตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้เรารู้ว่าผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยความทุกข์เป็นแค่มายาหลวงนะครับผมได้เห็นคุณพ่อของคุณดนัยเนี่ยกับการป่วยมะเร็งซึ่งมีความทุกข์ยิ้มตลอดเวลาทำให้เราสูงคนปฏิบัติดีย้ำได้ดีนะมีโอกาสได้แตะที่หน้าท้องก็รู้สึกว่าสภาพนี้คงอยู่ได้ไม่นานก็คิดว่าท้องแข็งแล้วขาบวมแล้วแต่เราก็ได้แต่ส่งยิ้มแล้วก็ให้พลังที่ดีถามอะไรรู้หมดครับว่าเป็นผู้ชายที่มีความน่ารักในตัวเองวันนั้นที่ไปเยี่ยมพอลงจากลิฟต์ก็มาเจอคุณนายเสียหายกันหน่อยหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะว่าเอ๊ะมันแปลกดีนะคนไม่เคยรู้จักกันธรรมะก็จะสอนให้รู้จักกันได้พอมาเรื่องของคุณพ่อคุณนายเนี่ยไปเป็นวิทยาทานทางภาคใต้ในคราวที่ผมไปเยี่ยมแม่ชีที่ป่วยมะเร็งเหมือนกันผมไปทำดนตรีบำบัดที่นั่นก็ได้เจออนุญาตเอาเรื่องของคุณพ่อคุณนายไปเป็นบทเรียนให้กับคนที่กำลังป่วยหนักก็จริงๆแล้วการวิ่งหนีปัญหาก็จะวิ่งตามเท่าทวีคูณนะครับหากเราหยุดนิ่งเข้าใจถึงปัญหาเข้าใจถึงโรคร้ายนั้นความทุกข์มันก็จะคลายไปนั่นคืออีกบทบาทหนึ่งที่ผมเชื่อว่าธรรมะจะสอนให้คนรู้จักกันครับวันนี้จึงได้กลับมาที่ DMC อีกครั้งหนึ่งด้วยคำขอบคุณจริงๆกับคุณใดมีโอกาสได้คุยคุณแม่ซึ่งยังดูสาวอยู่เลย นะครับคุณแม่ก็ดีฮะเป็นคนอารมณ์ดีที่เห็นว่าครอบครัวนี้ปฏิบัติธรรมธรรมะทำให้ใจคนเย็นสงบและพร้อมที่จะเผชิญทุกปัญหาในรอบด้านตัวผมเองจริงแล้วเป็นลูกกำพร้าครับผมเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่พร้อมสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยท่านทิ้งผมไปตอนยังตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยนะครับด้วยโรคร้ายทางลำไส้ก็ท่านเสียตอนที่ผมเองยังไม่ค่อยรู้ภาษาสักเท่าไหร่คุณพ่อเองก็เป็นนักธุรกิจจึงทำให้เห็นว่าชีวิตตัวเองก็ต้องอยู่ในวงวนของความทุกข์ในตอนที่ผมเป็นเด็กผมทุกข์หนักทุกข์มากทุกข์ไปอยากจะเจอแม่ทุกไปอยากจะมีแม่กับเขาทุกไปอยากจะมีความรู้สึกว่าความรักที่แม่มีให้กับลูกมันคืออะไรจนกระทั่งอายุ15ผมได้คำตอบเองอย่างชัดเจนว่าชีวิตจะก่อเกิดได้มันต้องเริ่มจากตัวเราไม่ใช่เริ่มต้นไปโทษบุพการีไม่ใช่เริ่มต้นไปโทษใครคนนี้15ผมเริ่มแสวงหาธรรมะในใจตอนนี้ผม45ครับทำให้ผมได้รู้สึกว่าการค้นหาธรรมะที่แท้จริงคือการต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่ท่องจำครูใหญ่ผมพูดเสมอว่าประสบการณ์นั้นรู้เป็นครูผู้ใดไม่มีประสบการณ์เอาความรู้เข้ามาจากหนังสือจากตำรานั่นแสดงว่าเขาไม่ถึงความเป็นจริงแห่งธรรมะที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวผมเองพยายามปฏิบัติทำพยายามที่จะไม่โทษใครไม่บ่นใครแต่ต้องทำให้เกิดเป็นรูปมลักขึ้นผมมีโอกาสได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ตอนผมอายุ18ครับตอนนั้นผมมีโอกาสได้เจอกับครูใหญ่ผมเป็นชาวอินเดียนครับท่านบอกว่าการที่เราจะหวงหาความรักนั้นเป็นการเติมเต็มตัณหาให้กับตัวเองต่างหากแต่การเราหยิบยื่นความรัก นั่นเราจะได้ความรักกลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าผมเริ่มที่จะรับลูกบุญธรรมเลี้ยงที่กำพร้านะครับตอนอายุ18ผมเริ่มที่จะเป็นพ่อของคนตอนอายุ18เริ่มจะเป็นครูของตนเองตอนอายุ18ผมเข้าใจว่าเด็กที่ปัญหาในสังคมนี้ล้วนมาจากการขาดครับแต่ถามว่าสักกี่คนจะเข้าใจปัญหาของตนเองถ้าเราไม่มีครูถ้าเราไม่เจอครูชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวเพ้งคว้างในสังคมที่มีแต่ความว่างเปล่าวัตถุสิ่งยั่วยวนใจผมเริ่มรับลูกตอนอายุ18ผมสู้กับปัญหาของเด็กในสังคมกรุงเทพที่สลับกับกบางกะปิครับ3ปีผมรู้สึกว่าผมเลี้ยงเด็กป้อนเด็กไปสู่ห้างสรรพสินค้าดิสโกเทคในยามราตรีจนผมรู้สึกท้อผมกลับไปที่เด็กครั้งหนึ่งถามครูใหญ่ครูใหญ่บอกว่าสิ่งที่จะสนองความอยากของเด็กได้คือธรรมชาติที่มันเป็นชนบทไม่ต้องไปป้อนธรรมะแต่ให้ธรรมะชาติเลี้ยงเขาผมเริ่มที่จะค้นหาตนเองผ่านสังคมเมืองจากกรุงเทพไปสู่ชนบทที่อำเภอสังขบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีวันนั้นถึงวันนี้ผมมีลูกหลายร้อยชีวิตครับและผมมีความเชื่อว่ามนุษย์ต้องขึ้นอยู่กับ3ห่อห่อแรกคือเหตุสมองของเราข้อ2คือ heart ความรู้ในใจของเราข้อ3คือ hands take action ลงมือปฏิบัติให้ได้ถ้าเราทำ3ห่อได้ทุกคนไม่ต้องไปบ่นว่ารัฐบาลไม่ดีทุกคนไม่ต้องไปบ่นว่าเขาไม่ดีทุกคนสามารถทำฝันของตัวเองได้ครับฝันนั้นอาจจะเริ่มสร้างด้วยเราตัวเรามือเราให้ชัดเจนจากนั้นก็เดี๋ยวจะมองเห็นครับครูอยากผมเตือนผมเสมอว่าการทำอะไรก็ช่างdo not expect อย่าได้คาดหวังครับทำด้วยความศรัทธาที่เราจะต้องทำชีวิตผมกลับผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งผมเข้ามาสู่ในกระบวนการเรียนรู้ของเรื่องคลื่นเสียงครับมันให้ประโยชน์อย่างไรกับมนุษย์ช่วยแต่ละใบผลิตขึ้นมาได้อย่างไรอาจจะมีคำถามหลายคำถามว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาไหมมันเป็นเรื่องของนิกายใดหรือไม่มันเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะชาติใดหรือไม่ผมว่าไม่ใช่ครับหินสีนี่เกิดมาพร้อมกับโลกของเราก่อนพุทธกาลจะอีกสมัยนั้นผมจำได้ว่าหลายคนเนี่ยเมื่อได้หินสีก็จะรู้สึกว่าศรัทธามีพลังภูมิใจจากนั้นของพวกนี้ก็ถูกลืมไปจนสุดท้ายมีนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าผู้ใดได้เห็นหินสีผู้นั้นได้มีความหวังแต่ผู้ใดได้ยินหินสีผู้นั้นจะได้ยินเสียงของสวรรค์ครับถ้าผมจะบอกว่าได้ยินเสียงของพระเจ้าจะบอกเอ๊ะคริสต์หรือเปล่าแคทอลิกไหมผมก็รู้สึกว่ากังวลอยู่เพราะผมเกิดในทุกเหมือนกันนะครับคุณพ่อเป็นพุทธคุณย่าเป็นพุทธเป็นแม่ชีจริงๆของพวกนี้ไม่ได้พูดเรื่องของศาสนาแต่พูดถึงในเรื่องของมิติทางวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณจะจับผนวกกันได้อย่างไรนะครับในความเชื่อของโลกตะวันตกเห็นอะความารีนนะครับเป็นเห็นที่ทำให้เราเกิดมีพลังที่เย็นสามารถเจรจาได้เราอยากจะเจรจาเย็นแบบเห็นไหมเขาก็พยายามที่จะผลิตไอ้เห็นให้เกิดเสียงขึ้นมาจากนักปราชญ์ในอดีตที่พยายามเกิดเอาว่าได้ยินเสียงของเห็นก็ได้ยินเสียงสวรรค์ผลิตกันมาจนกลายเป็น singing bowl Tibetan singing bowl กลายเป็น Egyptian bowl แต่เสียงยังไม่ไพเราะยังไม่สามารถจะบำบัดคนได้จริงๆแต่อย่างน้อยๆก็เกิดการได้เริ่มต้นใช่ไหมครับคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าผมว่าถ้าไม่เริ่มต้นทำในรุ่นอดีตปัจจุบันก็ทำแบบนี้ไม่ได้ครับจึงผลิตขึ้นมาปัจจุบันนะครับอย่างเคลื่อนตัวนี้ถ้าเราเชื่อในเรื่องของจักระทั้ง7ทั้ง9ทั้ง11ทั้ง13ท่านจะเข้าใจว่าถ้วยแต่ละถ้วยเนี่ยให้ประโยชน์อย่างไรกับจักระแต่ละฐานนั้นๆนะครับเป็นเรื่องละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกผมคงไม่เกินในวันนี้คงจะต้องมีโอกาสนะครับจัดคอร์สโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับเป็นคุณพ่อของเด็กที่อำเภอสังขบุรีผมเป็นครูของหลายคนในหลายประเทศผมว่าโอกาสนี้ถูกหยิบยื่นไม่ใช่ว่าตัวผมเองต้องดิ้นรนนะครับผมเชื่อว่าเบื้องบนเองก็จัดสรรทางให้ผมมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศมีโอกาสได้พบปะผู้คนทั้งระดับรากหญ้าจนถึงระดับกูรูมีความสุขตัวเองโชคดีที่สุดครับที่เกิดมาในลูกกำพร้าแต่ด้วยความสุขด้วยความปรารถนาดีจากเบื้องบนก็พยายามตัดผลผมบ้างถึงทำให้ผมได้มีโอกาสได้เชื่อมและรักกับคนนั้นคนนี้ผมมีโอกาสเจอนักปรัชญาดังๆหลายท่านมีโอกาสเจอกับผู้ยากจนหลายท่านแต่จิตใจมหาเศรษฐีนะครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งพวกนี้นะครับใบนี้ที่ท่านเห็นนะครับอันนี้เป็น King Diamond นะครับเป็นเพชรสีชมพูเพชรราคาสูงไหมครับสูงเนาะกับ ตัวเองก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกผมเชื่อว่าสิ่งดีๆมันน่าจะถูกจัดสรรให้กับคนที่เห็นคุณค่าของคนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์คนที่มีโอกาสได้ใช้นั้นนะครับตอนนี้ก็สามารถเปิดจักรทั้ง7ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านที่บอกว่าปวดเมื่อยในเรื่องของโครงสร้างทางร่างกายเจ็บหลายจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ไวโกอัลคามีก็ช่วยในเรื่องของการปรับนะครับฐานในช่องคอมของเราได้ดีเช่นเดียวกันนะครับหลายโบเช่นเดียวกันหรือโบฝั่งนู้นนะครับก็จะมีทั้งเป็นอะเมทิสเป็นชาร์โคเป็นโรสควอตซ์เป็นโมนาไวท์เป็นเอเมอรัลด์ก็มีเป็นทิเบตเป็นอะควาโกก็มีนะครับโดยวงนั้นจะเล่นโดยคุณธรรมกฏกากิยานะครับคุณธรรมกฏกากิยาเป็นชาวโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นครับเป็นเทอราปิสเพียงแค่จะมีชื่อในโตเกียวครับเขาใช้อาร์เทอราปิสคาร์โรเทอราปิสนะครับในการที่จะบำบัดผู้ป่วยสุดท้ายก็มาเรียนในสถาบันเดียวกันคือมหาลัยวันเนสที่อินเดียจริงๆก็เป็นรุ่นพี่ผมเป็นรุ่นน้องนะครับเราเรียนในสถาบันเดียวกันก็มีการได้เจอกันและแลกเปลี่ยนพูดคุยกันสุดท้ายเขาก็ขอมาเป็นศิษย์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าให้สอนฉันได้ไหมฉันก็อยากจะบำบัดคนในแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็เกิดการร้อยรัดเชื่อมโยงกันสุดท้ายเราก็ได้ทำงานร่วมกันในหลายๆประเทศที่เราเดินทางไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณคุณธรรมโกรธที่บินมาดีเฉพาะงานนี้ so I would like to thank you so much for coming this time to you know perform the Crystal Singapore for everybody here tonight thank you ธรรมโกรธ somebody tell I can talk to you later นะครับคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่าขอบคุณและขอบคุณจริงๆกับการมาครั้งนี้และเชื่อว่านี่คือจะเริ่มต้นในการจะร้อยรัดความเป็นคนไทยหัวใจอิสระใช่ไหมครับเราต้องปลดพัฒนาการจากใจของเราและเริ่มต้นในการจับขานชีวิตผมเชื่อว่าหลายครั้งที่เราเองพยายามจะมีคำถามให้กับตนเองคนใดที่มีคำผมขออนุญาตยืนนะครับคนใดที่มีคำถามมากมายก็มักจะมีทุกข์มากเช่นเดียวกันคุณแม่เพราะว่าคำถามนั้นเราไม่สามารถที่จะเจรไนมันได้ละเมียดเท่ากับการลงมือปฏิบัติขอบคุณสำหรับขนมนะครับของการเมียนไทยวิทยาสามาให้บอกเดี๋ยวจะหิวผมมีดินสออยู่ในมือ3แท่งผมอยากจะสาธิตอะไรบางอย่างนะครับทำให้ท่านได้เห็นความจริงว่าหากเรามีแค่องค์ความรู้แล้วมันจะก้าวไปสู่ความสำเร็จผลไม่ได้สำคัญมันจะต้องลงมือปฏิบัตินะครับมันจะต้องลงมือปฏิบัติการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติด้วยความละเมียดที่มีจิตใจบวกเข้าไปด้วยนะครับเชื่อไหมครับว่าสูงสุดฟ้ากลับสู่สามัญความกริบในการประหารคนอยู่ที่แค่ใบไม้ใบเดียวหลายท่านที่เคยเรียนหนังสือนะครับมักจะถูกตีกรอบเอาไว้ว่า1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 3บวก3เท่ากับอะไรครับคุณนายตอบไม่ได้ครับอยู่กับดูมากเกินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไปท่องตามตำราเข้ามาจริงๆแล้วไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดนะครับผมมีตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ฟังแล้วอ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากใครที่มองจินตนาการของครูที่สอนคณิตศาสตร์ได้บ้างครับว่าครับมีบุคลิกอย่างไรบ้างเห็นไหมครับคนสอนคณิตศาสตร์เก่งไหมเก่งไหมครับน้องปูเก่งนะน้องปูว่าเก่งบัญชีเก่งตัวเลขแต่ไม่เก่งที่จะเอาชีวิตรอดทุกข์หนักคนที่ทุกข์หนักก็ต้องเผชิญกับโรคร้ายที่จะแทรกเข้ามาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วคุณครูจะเหี้ยวมากหลายครั้งเด็กในห้องเรียนมักจะกลัวพอครูเข้ามาก็จะไม่กล้าตอบทั้งที่อยากจะตอบมากวันหนึ่งครูถามว่าเธอตอบได้ไหมครึ่งหนึ่งของ8คือเท่าไหร่วันนั้นเด็กชายที่ไม่เคยตอบคำถามเลยลุกขึ้นยืนตอบด้วยความรู้สึกฉะฉานเพราะครูเองมาด้วยความละเมียดมีรอยยิ้มมีไวเบรชั่นที่ดีเด็กชายลุกขึ้นตอบทันทีทันใด3ครับเพื่อนๆหัวเราะกันว้าโง่อีกแล้วไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่แต่เด็กคนนี้กลับมีความหวาดระแวงไม่ครูนิ่งเงียบครับคุณครูเขียนเลข8ที่หน้ากระดานเด็กชายผู้ชายฉลาดเดินไปใช้กระดาษอีกแผ่นนึงปิดครึ่งนึงของเลข8นี่คือคำตอบที่ชัดเจนครับวันนั้นครูเป็นคนที่มีความละเมียดที่สุดครับไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าเด็กหญิงผู้ได้ปัญญาคนหนึ่งก็ลุกขึ้นตอบจับฐานเช่นเดียวกันหนูก็ตอบได้ค่ะ0ค่ะเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดนี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ทุกวันนี้อาจจะเป็นแค่มายานะครับ ผมอยากจะเรียนแบบนี้มากกว่าท่านเชื่อไหมครับว่ากระดาษแผ่นนี้สามารถตัดดินสอแท่งนี้ขาดได้เชื่อไหมครับไม่มีอะไรถูกและผิดนะผมไม่ถึงครูคณิตศาสตร์ไม่เชื่อเชื่อไหมครับเชื่อค่ะเพราะอะไรถึงเชื่อใช้พลังจิตตับหูมีพลังสูงมากน้องเอเชื่อไหมครับทุกนี้จะไม่อยู่กับเราถาวรเชื่อนะครับเราเชื่อไหมครับว่าดินกระดาษแผ่นนี้สามารถตัดดินสอขาดได้เชื่อไหมครับเอาให้แน่ครับหนึ่งคำตอบไม่กักเราไม่ตอบครับเราไม่เล่นพนันได้นะครับข้างหลังครับคุณแม่ครับผู้มีคันไม่น่าจะได้ถามลูกหรือยังครับมีคุณแม่กี่ท่านครับที่มาวันนี้สองท่านขอบคุณครับกับสี่ชีวิตนะครับท่านเชื่อไหมครับที่ใส่มุกสวยๆนะครับครับผมเชื่อนะครับท่านเชื่อหรือยังแล้วครับว่าท่านสามารถเป็นคนดีที่สุดในโลกได้ถ้าท่านเชื่อทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงครับวันนี้ผมไม่ทราบนะครับคำตอบจะเป็นอย่างไรแต่เราเชื่อว่าเด็กคืออนาคตของจักรวาลครับเสียงของเด็กมีพลังครับและเด็กส่วนมากจะมีจินตนาการที่กว้างไกลครับเพราะเด็กค่อนข้างจะใสเป็นผ้าสีขาวเพียงงามครับพอเด็กโตขึ้นเรื่อยๆพัฒนาการบุคลิกภาพองค์ความรู้ถูกต้อนเข้ามาครับจนกระทั่งความเชื่อมั่นในตัวเองไม่หลงเหลือเลยพ่อบอกว่าถ้าฉันไม่มีโทรศัพท์โนเกียรุ่นใหม่ล่าสุดฉันจะไม่ใช่คนที่ทันสมัยที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาอายุขยับขึ้นสูงเท่าไหร่ความน่ากลัวรุมเร้าเข้ามาทุกขณะครับวันนี้ถ้าเราเชื่อเราจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นความสุขได้ครับโดยไม่ต้องไปค้านใครไม่ต้องไปผลใครไม่ต้องไปเพิ่มใครทั้งสิ้นการบินไทยอยากจะจัดดนตรีบำบัดยื่นนำบัตรให้เลยครับจัดได้ครับถ้าท่านมีใจจะเปิดฟลอร์ให้เราขอบคุณครับผมชอบออกนักร่วมอยู่ด้วย นะครับผมขออาสาสมัครครับมาเล่นเกมกันสนุกกันโซThere's some foreigner here you might not understand me, but I'm saying about maybe your friend can help you to translate, alright? Just thank you. Today we have no translation. ครับผมนะครับผมขอใครที่เชื่อว่าตัวเองหล่อที่สุดในห้องนี้ครับยกมือให้ผมดูหน่อยโหเยอะเลยเนี่ยเชื่อมันมากฝั่งนี้ไม่เชื่อหรอกครับว่าตัวเองหล่อที่สุดเชื่อเลยครับผมเชื่อว่าคุณนายหล่อที่สุดครับขอเสียงคุณนายข้างหน้าหน่อยครับเชิญครับสาวสวยล่ะครับมีไหมครับที่จะประกบคู่คุณนายมีไหมครับมีไหมครับเชิญยืนเลยครับเชิญยืนเลยไม่เอาคุณแม่เดี๋ยวรู้กันนะครับเดี๋ยวการรับแตกเอาใครดีใครที่คิดว่าเป็นสวยที่สุดครับต้องตัวเขาโหวตตัวเองครับเราไม่โหวตคนอื่นนอกจากผมมีสิทธิ์โหวตได้ผมมีสิทธิ์คนเดียวเอาใครดีครับเอาใครดีครับบางคนหลบสายตาหลบทำไมไม่ต้องหลบผมมีเมียแล้วครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับนะครับผมมาเพื่อให้สองท่านมาช่วยกันร่วมสร้างจินตนาการร่วมกันนะครับเชื่อไหมครับว่าจินตนาการเนี่ยเราสามารถที่ขยับตึกข้างหน้าได้นะครับด้วยสิ่งที่เราคอนเซนเทรตแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นสิ่ง possible rightคุณนายใช่ไหมครับคุณนายเนี่ยผมเชื่อว่าอันดับแรกคงคิดอะไรอยู่บางอย่างนะครับว่าเออเราจะสร้างห้องธรรมะนี้ได้จริงหรือไม่วันหนึ่งที่คุณนายมีความเชื่อห้องนี้จึงเกิดขึ้นได้นะครับเราใช้จินตนาการครับให้เชื่อว่าดินสอที่เราเห็นนี้คือแค่ถุงฝักยาวนะครับแล้วกระดาษที่เราเห็นคือเม็ดที่ผมกรีดให้ฉันช่วยจับดินสอนะครับจับแบบนี้นะครับจับถั่วฝักยาวทำโทษด้วยครับครับผมจับครับคุณนายด้วยครับเพราะผมต้องการพลังคุณนายจับให้แน่นที่สุดให้แข็งแรงที่สุดนะครับจับด้วยความเชื่อว่ามันคือถั่วฝักยาวและผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีพลังที่ดีผมอยากจะเชิญท่านชื่ออะไรครับครับผมคุณเวชัยนะครับเชิญครับคุณเวชัยมาช่วยจับมีดนะครับและตัดมาอย่างที่ถั่วฝักยาวนี้นะครับด้วยความเชื่อว่ามันคือถั่วฝักยาวและทุกท่านช่วยกันนะครับวันนี้เราไม่ได้ฟังดนตรีอย่างเดียวเรามาฟังใจเราด้วยเชิญครับต่ำกว่านี้นะครับจับให้แข็งเลยนะครับครับผมเพื่อจะได้มีน้ำหนักรองรับตรงนี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับช่วยกันคอนเซนเทรตนะครับและจินตนาการร่วมกันว่ามันคือถั่วฝักยาวและมีดที่คมกริบนะครับตัดเลยครับไม่เป็นไรครับเด็กกว่าจะเดินได้ล้มบ่อยไหมครับบ่อยเหมือนกันครับแค่นี้ครับสมมติเชื่อมั่นนะครับและช่วยกันส่งพลังจิตที่ดีงามมาอย่างถั่วฝักยาวและมีดใบนี้นะครับท่านใดอยากลองไหมครับ การลองคือเขาบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องอยากรู้อยากลองในหลวงทรงมีพระราชดำรินะครับบอกว่าต้องพร้อมที่จะลองทุกอย่างเชิญครับ ขอบคุณครับผม ขอบคุณครับเอามีดกลับบ้านด้วยนะครับเชิญครับขอคุณก็ใช้มีดกลับบ้านด้วยครับ ต้องมีความเชื่อนะครับ เชิญครับเอาใบนี้ไหมครับได้นะครับไม่เป็นไรครับพยายามไปเรื่อยๆครับ มีท่านใดอีกไหมครับผมมีมีดอีกเล่มหนึ่งเชิญครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับ เชิญครับท่านแล้วก็มีโอกาสลองครับไม่เสียตังค์ You want to try แต่ You want to try to cut กระดาษขาดยังดีนะครับแสดงว่ามันมีทรายบางอย่างบอกเราว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง ยังไงก็ได้ครับ ขอบคุณครับผม กลับไปฝึกที่บ้านนะครับนะครับเวลามาฟังดนตรีกับผมจะต้องมีการบ้านกลับไปด้วย ขอบคุณครับเชิญครับบินและหยางต้องส่งพลังที่ดีนะครับส่วนฝักยาวนี้เพิ่งอายุแค่เดือนเศษครับ มันไม่ทำช่องนั่นนะครับมันขาดได้จริงๆครับแล้วเล่นยังไงครับ พระพุทธองค์ปราศจากตรัสรู้ได้นะครับต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับจริงๆต้องช่วยผมด้วยนะคุณนายส่งพลังที่ดีนะครับอาจารย์รบกวนนะครับเราช่วยกันครับจะเชื่อว่ามันคือตัวฝักยาวและต้นนี้คือมีดที่คมกริบครับขาดไหมครับคือการลองการเรียนรู้ทุกอย่างไม่ได้บอกว่าคนทุกคนต้องเพอร์เฟคภายในวันเดียวนะครับนะครับถ้าเราเชื่อมันก็จะผ่าน รายฝ่ายบ้าเป็นพยานนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดเอาละครับผมว่านี่คือการบ้านที่ให้ท่านกลับไปคิดนะครับว่าหากเรามีความเชื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ครับในชีวิตของเราเหมือนผมมีความเชื่อว่าชีวิตผมกำพร้าจริงแต่เราสามารถก้าวผ่านไปได้ครับถ้าเราเจอครูที่ดีเจอความศรัทธาอย่างแรงกล้านะครับเหมือนพ่อปุณณัยก่อนจากร่างนี้จิตเป็นนายใจเป็นบ่าวครับหากจิตเราเข้มแข็งกายนั้นไม่ได้มีทุกข์เลยครับนะครับขอวันนี้ให้ทุกท่านมีความสุขที่สุดจากการรับฟังคลื่นดนตรีนะครับท่านใดใคร่จะนอนจะได้อานิสงส์มากที่สุดกับตัวท่านนะครับไม่ต้องไปจับผิดใครกรนก็ช่างเขาไม่กรนก็ช่างเขานะครับนอนราบนะครับ นอนราบลงนะครับนอนหงายในที่โยคะนิทรานะครับแล้วก็หันศีรษะมาด้านนี้นะครับพอนอนหงายแล้วให้หงายมือขึ้นนะครับวางแขนข้างลำตัวแล้วหงายมือขึ้นนะครับอย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับนอนเสร็จหรือยังครับผมจะเดินไปตรวจกันบ้านนะครับหงายฝ่ามือขึ้นนะครับหงายฝ่ามือขึ้นเวลาเราหงายฝ่ามือขึ้นเนี่ยเราจะหายใจลึกขึ้นโดยธรรมชาติเลยนะครับขออนุญาตนะครับครับแยกสองเท้าออกนิดนึงนะครับชิดไปนะครับแยกเท้าออกนะครับ ครับ คุณนายแยกเท้านิดนึงครับมันจะผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับ อ้าวมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร ่ถนัดไหมครับถนัดไหมครับ โอเค แยกเท้านิดนึงครับเอาให้เราสบายนะครับ เดี๋ยวนะ ได้นักกอล์ฟเพื่อนอีกคนนึง ได้ไทเกอร์เพื่อนอีกคนนึงนะ ขออนุญาตนะครับคือถ้าใครหลับได้นะครับก็หลับเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าตัวเราจะหลับไปนะครับแต่ว่าในส่วนของจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็จะยังรับฟังคลื่นได้อยู่นะครับแล้วการฟังคลื่นของคริสตัลเนี่ยเราไม่ได้ฟังแค่หูอย่างเดียวแต่ว่ามันฟังด้วยใจแล้วก็ด้วยเซลล์ของเราทั้งหมดทั้งร่างกายนะครับโดยคลื่นของคริสตัลจะไปจูนเข้ากับเซลล์ทั่วร่างกายเราทั้งหมดนะครับถึงหูของท่านจะไม่ได้ยินเพราะท่านหลับไปก็ไม่เป็นไรนะครับในระหว่างการฟังนะครับพยายามผ่อนคลายตนเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้มากที่สุดนะครับปล่อยวางความรู้สึกทั้งหมดแล้วก็เปิดหัวใจของคุณนะครับไม่ต้องการคำถามอะไรทั้งนั้นในการฟังไม่ต้องนึกถึงทฤษฎีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีทฤษฎีไม่มีความถูกไม่มีความผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปล่อยวางทุกสิ่งเพียงแค่ได้ยินและได้ฟังแล้วก็รู้สึกเท่านั้นเองนะครับอย่าเกรงถ้ารู้สึกว่าเข็มขัดของคุณแน่นเกินไปปลดออกนิดนึงนะครับจับที่ลมหายใจของเรานะครับหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องเกร็งนะครับท่านที่นั่งอยู่ถ้าเกิดรู้สึกเมื่อยเกร็งแล้วอยากนอนเมื่อไหร่ก็เชิญได้นะครับ ค่อยๆเคลื่อนมาอย่างขาของเราที่ขาของเรารู้สึกเบาสบายที่สุดครับหัวเข่าของเราเบาสบายหน้าขาของเราเริ่มรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายที่สุดก้นของเราสะโพกของเราเริ่มรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายที่สุดครับ ผ่นหลังของเราเลือดเย็นเบาสบายผ่อนคลายที่สุดครับหน้าท้องของเรารู้สึกเบาสบายส่วนอกของเราผ่อนคลายเบาสบายที่สุดครับบริเวณหัวไหล่ซ้ายขวาของเราเริ่มผ่อนคลายเบาสบายที่สุดแขนซ้ายแขนขวาของเรารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายมือของเรานิ้วมือของเราทั้งซ้ายและขวาเริ่มปล่อยวางผ่อนคลายคอของเราคางของเราริมฝีปากของเรารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายที่สุดครับท้ายทอยของเราโล่งโปร่งสบายสบายจมูกของเราโล่งโปร่งที่สุดเบาสบายที่สุดเปลือกตาของเราหนังหุ้มตาของเราใบหน้าของเราเริ่มผ่อนคลายเบาสบายสบายตาของเราลูกตาของเราถูกปิดลงด้วยความสุขไร้กังวลเรารู้สึกโล่งเบาสบายที่สุดคิ้วของเราทั้งซ้ายและขวาหว่างคิ้วของเรารู้สึกโล่งสบายหน้าผากของเราเบาสบายศีรษะของเราเบาสบายบัดนี้ทุกอย่างถูกปล่อยวางหูของเราทั้งสองข้างถูกปิดลงเราเริ่มเข้าสู่ระยะแห่งสุญญตาไม่รับรู้ไม่อิ่มไม่เอื่อมไม่หลงไหลทุกอย่างปล่อยวางกายนี้เป็นกายที่จิตอาศัยอยู่ชั่วครู่เท่านั้นกายนี้ได้ทิ้งตัวตนสู่แม่ธรณีแต่จิตนี้งามสง่าพร้อมที่จะเบ่งบานขานรับมิติความเป็นจริงใจเป็นนายกายก็เป็นนายคิดบวกย่อมได้บวกดูออกเถิดกว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ปรินิพพานได้ใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนเราเป็นแค่จุดเล็กๆในการเริ่มต้นชีวิตของเราให้ดีก็พอแล้วนำความรู้สึกดีๆของเรากลับคืนสู่ปลายเท้าของเราครับขยับปลายเท้าของเราเล็กน้อยนำความรู้สึกดีๆขึ้นสู่ปลายมือของเรากลับเอาชัยชนะขยับปลายมือของเราครับขยับริมฝีปากเล็กน้อยและส่งยิ้มให้กับตัวเราเองค่อยๆลืมตากระพริบตาทีมองเห็นแสงเครื่องรอบท้องฟ้าเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ของเราจากนั้นขยับกายของเราไปด้านซ้ายทีไปด้านขวาทีแล้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งช้าๆบอกกับตัวเราว่าวันนี้เราจะเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตใหม่มีรอยยิ้มใหม่มีความสดใสมีความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะไปได้เสมอธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับ Thank you so much Tomoko-san Have a very excellent perform today Thank you so much ท่านรักครับธรรมะแห่งใจจะก่อเกิดก็แต่เมื่อต้องเริ่มต้นจากใจของท่านเองนะครับอย่าไปรอผู้อื่นเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองเท่านั้นนะครับถ้าเรามีความเชื่อความสำเร็จนั้นก้าวมาแล้ว 51% ครับอีก 49% เป็นพรจากทุกคนครับถ้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการนอนสมาธิในการเข้าใจในเรื่องของสุญญตาอย่างแท้จริงสุญญตาคือการไม่ปรุงแต่งนะครับคือความว่างเปล่าจริงๆน้ำในถ้วยดนตรีแก้วนี้นะครับเป็นน้ำที่ถูก energize น้ำจะมีมวลเบาเวลาเราหมุนโบแต่ละใบนะครับเราจะดึงออกซิเจนลงสู่ในถ้วยออกซิเจนตัวนี้ก็จะเข้ามาประสานกับน้ำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลึกโครงสร้างของน้ำนะครับถ้าท่านเข้ามาใกล้ๆท่านจะมองเห็นว่าน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับท่านอยากรู้ไหมครับเข้ามาได้นะครับน้ำในร่างกายของท่านก็เปลี่ยนแปลงฉะนั้นดูไหมครับขอไฟสว่างกว่านิดนึงได้ไหมครับ มี2วงนะครับท่านจะไปดูได้เห็นไหมครับน้ำสวยไหมครับ This is the way that water energizes itself เห็นไหมครับสวยไหมครับน้ำของท่านก็จะสวยแบบนี้นะครับเสียงพระสวดมนต์ก็สวยแบบเดียวกันนะครับแค่น้ำตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนโครงสร้างของตัวมันเองนะครับแล้วน้ำจะมีรสชาติที่แตกต่างจากน้ำปกติน้ำจะมีความหวานความสดชื่นนะครับท่านอยากดื่มไหมครับอยากดื่มไหมครับ ท่านอยากไหมหน ออยากหนอดังนั้นเอาแก้วมานะครับท่านใดใครอยากจะดื่มเพื่อให้น้ำนั้นเป็นยาก็ด้วยความยินดีนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับคุณแม่สวยไหมครับท่านสวยไหมครับน้ำในขวดเหมือนกันหมดเลยนะครับเอาละครับถ้ามีแก้วน้ำนะครับท่านสามารถมาตักน้ำดื่มได้นะครับน้ำใบนี้นะครับท่านนั่นใดพูดแล้วมีแต่ศัตรูก็ต้องดื่มน้ำนี้แล้วจะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่นะครับพูดแล้วได้มิตรนะครับพูดแล้วได้เงินทองพูดแล้วได้ความสำเร็จนะครับเชิญเลยครับผมอันนี้เป็นอควาบาเรนกับทองคำครับนะครับตอนนี้จะเป็นทองคำขาวนะครับตอนนี้เป็นแพลทินัมกับทองคำแท้นะครับตอนนี้เป็นสโมกี้ตอนนี้เป็นพิงค์ไดมอนด์ครับตอนนี้เป็นทิเบเทียนซิงกิ้งโบได้ครับก็คือดูนะครับไวเบรชั่น เชิญนะครับโอเคคุณแม่ดื่มนะครับรสชาติดูรสชาติน้ำก่อนนะครับว่ามันมีความนุ่มกว่าน้ำปกติหรือเปล่านะครับซิงโบตักเองได้นะครับตักเลยครับตักด้วยความเครียดนะครับตักด้วยใจรัก ท่านใดอยากจะแชร์ความรู้สึกอะไรไหมครับดีไหมครับคุณแม่อยากจะเล่าอะไรนะครับเชิญครับ เวลานอนนะคะเราก็คิดว่าเราดวงวิญญาณกำลังจะออกจากร่างนะถึงตาเวลานอนนะใครก็คิดว่าตอนนี้เรากำลังวิญญาณกำลังจะออกเคลื่อนออกจากร่างนะคิดอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะแล้วก็นอนมันตัวแข็งทื่อไปเลยนะนอนเหยียดขาตรงไปอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็คิดนอนถึงนอนตอนไปรดน้ำศพป่าตอนนั้นนะก็คิดว่าป่าก็กำลังวิญญาณกำลังจะออกจากร่างจริงๆค่ะ แล้วสบายไหมครับคุณแม่รู้สึกสบายไหม ก็รู้สึกสบาย ไหลเป็นยังไงเบาลงไหม เบาค่ะ เบาใช่ไหมคร ับ แล้วก็เสียงดนตรีก็เพราะค่ะ ขอบคุณครับ ก็เพราะมากก็ตอนป๋ากำลังจะไปนะคะเราก็เปิดเพลงที่น้ำบัญชรให้ป๋าฟังนะตอนป๋ากำลังวิญญาณกำลังจะออกจากร่างนะตอนนั้นนะคิดตอนนั้นพอดีเลยการรู้สึกมันก็เบาตัวเบานะอาจารย์ก็ให้บอกรู้สึกตรงนู้นตรงนี้เวลาเรากำลังจะปฏิบัตินะให้รู้สึกตั้งแต่เท้าเรื่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกตามอาจารย์บอกเรารู้สึกไปพออาจารย์ได้ยินเสียงดนตรีเราก็นึกว่าตอนนี้วิญญาณเรากำลังจะออกจากร่างคิดอย่างนั้นจริงๆครับ ขอบคุณครับคุณแม่ครับ ขอบคุณครับ ท่านใดมีท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับอยากจะเล่าประสบการณ์ตัวเองในช่วงนอนสมาธินะครับคุณแม่มือใหม่เป็นไงครับอยากช่วยเล่าอะไรมั้ยครับ ไม่เป็นไรครับผมไปถึงที่แล้ว อ่ะไมค์ไปแล้วนะครับ จาก1ถึง10นะครับพี่เตรียมคำตอบเอาไว้อ่ะคุณแม่นี่แหละครับที่ผมเอง ช่วงที่ฟังดนตรีบำบัดแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับ มันขึ้นอยู่กับที่เรานะถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าเราอยากจะมันเหมือนกับจิตใจเราอยากจะปล่อยให้มันโล่งมันก็โล่งอ่ะทีนี้คือในด้วยเสียงดนตรีแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเราในการที่จะไปให้ถึงตรงนั้นได ้คุณแม่เชื่อไหมครับว่าจิตประภัสสรตอนอยู่ในครรภ์นี่แหละเริ่มขึ้นแล้วกับเสียงดนตรีครับนะครับเบลสลูกคนใหม่นะครับขอบคุณครับผม ขอบคุณค่ะ มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาบ่นบอกว่าไปทำบุญมาแล้วถวายเทียนรู้สึกวันนี้ปวดหัวมากจะทำยังไงดีอาจารย์วันนี้ขอเสียงหน่อยครับเชิญครับ สวัสดีค่ะก็เมื่อวานสองสัปดาห์ที่ไปทำบุญมาใช่ไหมฮะก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ปวดหัวนะคะแต่เมื่อกี้ก็ปล่อยอารมณ์นะฮะปล่อยแบบพอดีไปได้เรียนโยคะด้วยใช่ไหมฮะก็นอนท่าศพแต่ทีนี้มีความรู้สึกว่าเริ่มแรกๆที่อาจารย์สวดมนต์นะคะรู้สึกเบามันเหมือนกับตัวลอยเลยนะคะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่อาการปวดก็ยังอยู่นะอีกสักพักมันก็จะค่อยๆคลายขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับผมคุณพี่จะมาจาก แบงค์ครับผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิดนึงครับในฐานะเป็นนักบำบัด ก็รู้สึกเหมือนว่ามีพลังเข้าไปที่ตามเซลล์ที่เรา แต่การปวดหายไปเลยแล้วครับครับผมมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งผมไปที่กาฬสินธุ์คนไปที่วัดเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นครับล้นศาลาวัดไปหมดเลยวันนั้นเป็นวันแม่นะครับด้วยความรู้สึกว่าผู้จัดการผมใจดีพาออกทัวร์ต่างจังหวัดคุณอารีรัตน์ครับนะครับเป็นพี่สาวที่น่ารักมากนะครับเธอทำงานอยู่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรตึกอะไรครับสยามพารากอนเนี่ยนะครับเธอเป็นผู้หญิงที่มีใจใฝ่ธรรมครับเธอปฏิบัติในสายที่เป็นอันนึงเธอก็บอกออกทำบุญกระต่างจังหวัดเถิดไปที่กาฬสินธุ์ครับวันนั้นเรารู้สึกว่าคำว่าบุญคำว่าอิ่มมันคือตรงที่การได้ให้เนี่ยแหละคุณยายที่เดินเหินไม่ได้เดินเหินได้ครับความโกรธกันพี่น้องบอกไม่เคยดูหน้ากันมา10ปีพอดนตรีเสร็จกอดกันแน่นเลยครับทำให้เรารู้สึกว่าทำไมจริงๆครูผมบอกเสมอบอกว่าการเล่นดนตรีในแนวนี้คือดนตรีเป็นเปิดจิตใต้สำนึกครับในจิตใต้สำนึกเรามีถึง 95% ครับจิตสำนึกเรามีแค่ 5% เท่านั้นทุกอย่างเราดึงเข้ามาเก็บในจิตใต้สำนึกหมดในคราใดที่เรารู้สึกว่าฟุ้งซ่านมันจะออกมาหมดครับในความเป็นลมเพราะฉะนั้นคิดให้ลึกนะครับว่าการจะสร้างจิตสำนึกที่ดีได้มันต้องแก้ที่ปลายแก้ที่ต้นเหตุครับไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุคือเราต้องเข้าไปล้างจิตใต้สำนึกของเรามีถึง 95% เห็นภาพของภูเขาไหมครับแล้วเวลาส่องไปน้ำนั่นแหละครับจิตใต้สำนึกเป็นแบบนั้นใหญ่กว่าของจริงถึง95เท่าครับวันนี้คลื่นของคริสตัลซิมมิ่งโบนี่เข้าไปล้างจิตใต้สำนึกทำให้เรารู้สึกว่าโล่งขึ้นบางทีในการที่คุณแม่บอกว่าคิดถึงป๋าตอนที่ป๋าจากไปนั่นคือจิตใต้สำนึกคุณแม่ยังไม่ถูกล้างภาพตัวนี้จะเข้ามาหลอนต่อเนื่องมันจะฟ้องฟูต่อเมื่อมันเข้าสู่สภาวะของสุญญตานะครับคุณแม่ก็จะเกิดความสุขทั้งปิติทั้งหวยหาในสิ่งที่จากไปแต่นั่นก็คือความสุขหลังจากการได้ฟังหลายท่านบอกว่าฉันเจ็บหัวเข่าฉันปวดที่สมองเพราะว่าไปจี้ตรงจุดนั้นเรื่องพวกนี้เป็นสัจจะครับเป็นทรูธนะครับไม่มีการเสไส้คือมันจะเปลี่ยนเป็นคลื่นอื่นไม่ได้มันจะดึงคลื่นจากเราเองเข้ามาบำบัดไม่งั้นคลื่นตัวนี้จึงเข้าไปที่ตรงจุดปอดที่เราเป็นอยู่บางคนบางท่านกับร้องไห้ในภาวะที่นอนอยู่นี่คือสิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนท่านอื่นนะครับขอความรู้สึกนะครับเดินไปนิดนึงขยันเดินนะครับท่านผู้จัดการเอาคนใกล้ตัวท่านไหมครับคนใกล้ตัวคุยให้ฟังหน่อยครับน้องปูครับเป็นยังไงวันนี้ไม่ได้นอนนั่งเป็นเด็กที่น่ารักมากสลับพื้นที่ให้พี่ๆเขา สวัสดีค่ะคือเรื่องที่จะนั่งแล้วก็นั่งสมาธิอะค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่นั่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวตั้งตรงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีคลื่นหรือพลังอะไรบางอย่างมาประทานในขณะที่เรานั่งอยู ่เป็นยังไงครับประทานแล้วล้มเลยหรือเปล่าครับ ไม่ล้มเพราะล้มลงไปทับพี่ๆข้างหลังก็มีความรู้สึกว่าร่างกายตัวน่ะ จริงๆเนี่ยมนุษย์ทุกคนต้องกลับไปสู่ในท่านั้นนะครับท่านบอกว่าในศาสตร์ของการทำสมาธิแล้วจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้นะครับขอให้เกิดสติเจริญสตินั่นคือสมาธิแล้วนะครับการปล่อยวางที่ดีคือการนอนนะครับคือเราไม่ต้องไปเกร็งไปเก็บไปกดอะไรมากมายนะครับคือการนอนสมาธิขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในร่างกายภายในทำให้เราละเมียดมากขึ้นไม่งั้นโรคร้ายจึงกลายเป็นแค่อิชิสไม่ใช่ดิซิสอีกต่อไปนะครับมันเป็นแค่ของมันอย่างนั้นเองนะครับท่านอื่นครับพี่ที่ใส่แว่นที่ชับที่ผู้ชายเชิญครับ สวัสดีครับ แนะนำตัวนิดหนึ่ง ผมจากชัยยงฮะทำงานอยู่ธนาคาร UOB ในขณะที่ฟังในช่วงแรกก็เราจะรู้สึกว่าตัวเราเบาสบายสักพักหลังจากนั้นพอเริ่มมีคลื่นเสียงนี้ก็จะทำให้หัวของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีคลื่นอะไรมาอัดเข้าไปรอบๆอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมันหนักกว่าปกติก็ทำให้เราก็ชักจะสงสัยว่าเราจะรับได้หรือเปล่าแต่ก็ผ่านมาได้ครับครับผม แล้วตอนนี้ยังหนักอยู่ไหมครับ สบายแล้วครับ สบายแล้วนะครับไอ้ช่วงที่หนักนั่นคือการฮีลิ่งที่กระบอกฮีลกันฮีลอย่างไรนี่แหละครับคือเหมือนการตอนอินเจคชั่นยาใหม่ๆจะปวดไหมครับปวดสักพักมันจะเริ่มดีขึ้นนี่คือการเขาเรียกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกก็ต้องรักษาแบบทางเลือกนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับน้องๆหน้าตาใสๆเนี่ยหลบสายตาเชิญครับเสื้อขาวใจกลางสีเหลืองเบอร์12ครับ กำลังจะถามเพราะว่าใสทุกท่าน ใสทุกท่านเลยครับ ใสทุกท่านขาหมดดิผมเลยจ่อไปไม่ถูกเลย ใสหมดครับใสหมด ใสใจหมด เชิญครับ ค่ะก็โล่งอะค่ะคือระหว่างที่ทำแต่นอนอยู่ใกล้เพื่อนแล้วรู้สึกเหมือนกับมันมีประจุไฟข้างๆมือค่ะแล้วพยายามจะหนีกันแต่ว่ามันก็เหมือนจะดูดเข้าไปหากันอะไรอย่างเง ี้ยในเครื่องไฟฟ้าแทรกอยู่ทุกอนูเซลล์นะครับไม่งั้นท่านบอกว่าเวลาจะบำบัดตัวอย่าติดกันนะครับไม่งั้นเครื่องจะเครื่องของเราจะทรานสฟอร์มไปยังเครื่องประดิษฐ์เราก็จะรับเครื่องประดิษฐ์ด้วย คร ับ ครับขอบคุณครับฝั่งโน้นบ้างครับฝั่งคุณพ่อของน้องเล็กบ้างครั้งแรกที่มาเอายกมือหน่อยครับใครเป็นคุณพ่อน้องเล็ก ผมก็ตกใจพ่อจะมาเมื่อไหร่เล่ายังไงดีก ็ต้องถามคุณพ่อเลยก่อนคุณพ่อมาได้ยังไงครับทราบข่าวได้อย่างไร ก็ลูกเนี่ยชวนมาครับ ลูกชวนมา ครับ แล้วทำไมใจง่ายจัง ก็อยากจะมา ครับผม ได้รับในสิ่งที่ดีๆนะครับ แล้ววันนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับ ครับก็รู้สึกมันก็เบาอ่ะเบาสมองดีนะครับ ครับผม ขณะที่นอนมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปล่อยวางไปได้ดีครับ พาน้องชายมาด้วยพาลูกชายมาด้วยใช่ไหมครับมาทั้งครอบครัวเลย ลูกชาย ครับ ครับ คุณคำพ่อกับคุณครับทราบไหมครับว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีคริสตัลไลน์อยู่ตรงส่วนไหนบ้างครับทราบไหมในร่างกายมนุษย์เรามีคริสตัลอยู่ตรงไหนบ้างครับที่ตาที่ไหนอีกครับฟันกระหม่อมมีใครช่วยตอบไหมครับแม้กระทั่งจริงๆแล้วคริสตัลไลน์เนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายมนุษย์ในส่วนของกระดูกเลือด DNA เรามากที่สุดครับงั้นเครื่องของคริสตัลต่างๆจะเข้าไปทำปฏิสัมพันธ์กันเพื่อก่อให้เกิดการเบาการผ่อนคลายพอมันชนกันได้ปุ๊บมันก็รู้สึกโล่งเลยล่ะครับเอาละครับขอเสียงข้างหลังบ้างครับพี่ผู้ชายมุมสุดเลยครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับเป็นใครมาจากที่ไหนคร ับผมชาคริสเนื้อสว่างครับผมมาก็คืออ่านหนังสือผู้จัดการรายวันเมื่อเช้านี้แล้วก็เลยโทรมาเขาบอกว่าที่ทางเต็มแล้วครับไม่มีที่แล้วผมบอกว่าตรงฟอกไหนก็ได้ผมขอหลบอยู่หน่อยแล้วก็โทรมาหาที่ DMT เขาบอกว่ามีเบอร์มือถืออีกท่านหนึ่งผมก็เลยขอเขาบอกว่าลองมาดูก็เลยได้มาครับก็ได้นอนฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ที่ได้ยินเสียงคือเสียงเพื่อนกรนฟรีฟรีอยู่ส่วนตัวผมก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็รู้สึกความเครียดที่เคยมีอยู่ก็ลดน้อยลงแล้วก็รู้สึกเบาสบายอย่างที่หลายๆท่านว่าจริงๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับหนึ่งเสียงนะครับเห็นมีเด็กนักเรียนแต่งตัวยังกางเกงขาสั้นอยู่เลยกระโปรงด้วยขอความรู้สึกนิดนึงครับ เอากระโปรงหรือกางเกงครับ เอาก ระ เปงครับ กระโปรงแล้วกางเกงตัวผม เอาทั้งสองเลยครับ น้องเชิญครับ แนะนำตัวนิดนึงนะครับ ชลิสาเฉินค่ะอยู่โรงเรียนสาธิตปฐมวันม.4ค่ะก็รู้สึกสบายค่ะแต่ก็คือนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าเสียงมันมีหลายเสียงประสานกันไม่ใช่มีแค่เสียงเองไอโบอะค่ะมันมีเสียงอื่นด้วย เสียงอะไรครับน้องขอชัดครับ เลยนอนไม่ค่อยหลับค่ะแต่ก็รู้สึกมันเย็นไปทั้งตัวค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ กางเกงนะครับ กางเกงครับกางเกงกางเกงมาจากไหนครับชื่ออะไรครับ ชื่อวิศวินครับมาจากสาธิตวันม.3 เป็นพี่น้องกันไหมครับ เปล่าตอนนอนก็รู้สึกสบายครับตอนช่วงแรกนอนแล้วพักก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่พอหลับแล้วตื่นมารู้สึกความเมื่อยหายไปครับไม่ค่อยเมื่อย ครับคุณครับจริงๆผมมีโอกาสเข้าไปในโรงเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสาธิตก็เคยไปทำงานวิจัยกับเด็กกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับคือเด็กออทิสติกกับเด็กทั่วไปจากพฤติกรรมของเด็กในการเข้ามาครั้งแรกเด็กจะแบบค่อนข้างจะก้าวร้าวนะครับแต่ค่อนข้างจะมีอารมณ์รุนแรงแต่ค่อนข้างจะใช้ความเป็นกลุ่มใหญ่ๆในการเล่นซะมากกว่าแต่พอครั้งที่สอง ในช่วงบ่ายคือเราบำบัดในช่วงเช้าเสร็จในช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี้หลับกันไปหมดเลยครับจากนั้นเด็กก็บอกว่ามาอีกได้ไหมมาอีกได้ไหมเราลองทำต่อเนื่องกันหลายเดือนนะครับช่วยเด็กได้แล้วครูเองก็บอกว่าเด็กมีความจำดีขึ้นเด็กมีความรู้สึกว่าละเมียดทางอารมณ์ในการที่จะยอมรับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไม่ว่าจะทำกับเพื่อนดีหรือไม่ดีเด็กเขายอมรับได้ตัวเขาเองได้สมัยก่อนฟอร์สยังไงก็ไม่ยอมรับคือเหมือนรู้สึกว่ามันไปเปลี่ยนอารมณ์ของเขาไปบิวต์ในความเป็นตัวเขาออกมาชัดเจนมากขึ้นโดยมีเพื่อนตัวเองเป็นกระจกมีเพื่อนตัวเองอื่นมาเป็นกระจกจึงทำให้เด็กนั้นเขาบอกว่าเซลล์สมองจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นหากมีคลื่นตัวนี้เข้าไปบำบัดอย่างต่อเนื่องเพราะในสมองจะมีรอยหยักในสมองเยอะมากนะครับนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเคยทำนะครับเด็กออทิสติกแรกๆไปเนี่ยกัดแขนแล้วเลยครับกระโดดกัดแขนเลยแขนยังเป็นแผลเพ่นอยู่เลยครับพอหลังจากนั้นบำบัดอยู่ครั้งที่สองเด็กก็จะกรีดแบบหวยหวนนะครับพอยิ่งปิดไปเด็กยิ่งกรีดพอครั้งที่สามเด็กนิ่งครับหลังนิ่งจริงๆครับมาขอหนุนตักมาขอแตะโบด้วยความละเมียดแรกๆเนี่ยพอเราไม่ได้ฟาดเต้งเราก็กลัวของเราแตกฟาดอย่างนี้จริงๆนะครับพอครั้งที่สามรู้สึกยอมรับกติกานอนฟังด้วยความรู้สึกฉันอยากจะฟังแล้วครูก็บอกว่าอารมณ์เด็กไม่ดุแล้วครั้งที่สามครั้งสี่ไปจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับหากมีโอกาสที่เราจะใช้คลื่นคริสตัลในการบำบัดเด็กในเรียนได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะช่วยทำให้เด็กเข้าใจในเรื่องของ morality ได้มากกว่าปกติแล้วก็ในบางครั้งก็จะมีคนเชิญคริสตัลมีโอกาสเข้าไปเล่นคริสตัลให้กับนักโทษในคุกฟังก็เป็นอานิสงส์นะครับคุณรัญชิตาผู้หญิงที่ฝั่งนู้นมีโอกาสเชิญครับว่าไง ยืนหน่อยครับพี ่นะครับอันนั้นก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เธอได้ใช้เวลาบางส่วนได้เข้าไปบำบัดผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างจะจำกัดโดยเฉพาะสตรีที่อยู่ในคุกและตั้งครรภ์ด้วยนะครับคุณแม่สันสนีก็ใช้โบเข้าไปเล่นให้กับคนที่อยู่ในนั้นจริงนักโทษจริงนะครับได้เสียงตอบรับที่ดีมากนะครับได้เสียงตอบเห็นไม่ยกมือครับผมครับผมเชิญครับจริงๆเท่าที่ผมดูว่าถ้าจะส่งลูกไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับคุณส่งไปที่อินเดียเถอะไม่มีสิ่งพวกนี้นะครับอย่างน้อยๆก็แบบผลักกันไม่มีเรายาปราบที่ไม่มียาเสพติดแล้วที่อินเดียก็จะมีมหาวิทยาลัยทางจิตวิญญาณเยอะมากผมว่าอินเดียดีที่สุดครับแล้วก็เห็นในรุ่นก็จะมีคอร์สในเรื่องของยูใช่ไหมครับเด็กทั่วโลกเดินทางไปที่นั่นการก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่กับตัวเองในเรื่องการใช้เครื่องบำบัดมีหลายอย่างทีเดียวครับแล้วก็เห็นในอีกซีกโลกหนึ่งที่มีความเจริญสุดโต่งในขณะเดียวกันก็มีวิกฤตสุดโต่งนั่นคือญี่ปุ่นเด็กวัยรุ่นหันมาสนใจงานในแนวนี้เยอะมากวันนี้ก็มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมาทัตสึย่านะครับเด็กคนนี้เพิ่งอายุ19-20คือแม่เป็นคนเล่นคริสตัลแบบนี้ในญี่ปุ่นแต่วันนี้บอกว่าอยากจะมาเรียนรู้อะไรจากหน้าตัวสันเขาเรียกผมหน้าตัวสันที่เมืองไทยมากตัดสินใจครับทำงาน3เดือนทำงานในร้านคาราโอเกะนะครับเพื่อจะแลกกับเงินเดือนชั่วโมงละ850เยนเพื่อจะมาเรียนหนังสือที่เมืองไทยจะต้องพูดภาษาไทยให้ได้แล้วจะมาเรียนอะไรเพิ่มเติมที่นี่ผมว่ามีหลายที่สนใจขึ้นอยู่กับผู้ปกครองได้ปูทางให้เด็กหรือเปล่านะครับบางครั้งผู้ปกครองเองนี่ได้แต่บ่นแต่ไม่ได้ฟังเสียงเด็กนะครับต้องฟังเขาด้วยว่าจริงๆเขาต้องการอะไรผมว่าอย่างเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ตั้งคำถามเองนะครับก็น่าจะรวบรวมเด็กได้ว่าเราจะทำเคลื่อนหรือกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนัดกันครับต้องสร้างแม้นโลกนี้จะวัดนามได้เราต้องมือลงมือสร้างในตัวเราอย่าไปรอผู้อื่นอย่าไปรอรัฐบาลคณะใหม่พอสอบใหม่ไม่ได้ครับ พี่ครับ เชิญครับ เขาอัดเรคคอร์ดไว ้ไม่เป็นไรครับลบนะครับเชิญครับผม ขออนุญาตถามว่าถ้าไม่ต้องรอเนี่ยเสียงที่อัดจะมีแรงสั่นสะเทือนเหมือนกับที่เราได้ยินที่ท่านเล่นชัดๆนี่ไหมคะสมมติว่าเอาไปให้ลูกฟังนะคะ จริงๆมีคนทำซีดีออกมาเยอะมากนะครับในหลายเวอร์ชันทีเดียวก็น่าสนใจลองไปค้นหาดูนะครับแต่ผมเรียนตรงๆอย่างนี้นะครับในฐานะเป็นทั้งครูและเป็นนักบำบัดเนี่ยเพลงก็คือเพลงฟังแล้วก็เพลิดเพลินดีแต่ถามว่าบำบัดได้จริงไหมไม่ได้ครับ เพราะว่าไวเบเรชั่นสมองเราเปลี่ยนไปทุกเสี้ยววินาทีครับอารมณ์เปลี่ยนไปทุกวินาทีเพราะฉะนั้นตัวคริสตัลเองจะเป็นตัวจับอารมณ์ของเรามาบำบัดครับและคืนส่งให้ตัวเราสังเกตนะครับว่าช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยคอเราจะแห้งไหมครับนั่นคือการเราดึงน้ำจากในร่างกายของท่านออกมางั้นจะบำบัดได้ดีจะตั้งคลื่นสดๆครับเหมือนเวลาป่วยคุณหมอวันนี้หนูป่วยเนี่ยจะจัดยาอะไรให้หนูคุณหมอตอบได้ไหมครับไม่ได้จะต้องไปหาคุณหมอแล้วจะชัดเจนกว่าคลื่นเปลี่ยนไปตามจังหวะของอารมณ์เราครับแม้กระทั่งผู้เรียนเองเช่นเดียวกันชัดไหมครับขอบคุณครับครับมีคำถามอีกไหมครับหรือมีคอมเมนต์ไหมครับ ช่วยกันยกมือนะครับ ครับผมส่งไมค์หน่อยครับ ครับเดี๋ยววิ่งไปครับ ไม่ทราบว่ามีหลักการในการเคาะให้เสียงให้สว่างยังไงครับอยากทราบ ดีครับเป็นคำถามที่นะใสดีผมว่าก็เคาะจริงๆคนที่เล่นคริสตัลเขาจะต้องคอนเซิร์นอยู่1เล่นด้วยความสึกรัก2เล่นด้วยศรัทธา3เล่นด้วยการถ่อมตนครับเราไม่ใช่ผู้ที่จะต้องมาบงการชีวิตใครได้แต่เราขอเป็นเครื่องมือในการที่จะนำพาความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนเพราะการเล่นโบแต่ละใบจะต้องมีครูครับจะต้องทิ้งไม้ตรงไหนโบตัวไหนบวกโบตัวไหนได้ยาตัวไหนนะครับโบตัวนี้โอเคล้วนๆแล้วอาจจะให้คลื่นในความรู้สึกว่าเจรจาดีนะครับเปลี่ยนคลื่นในร่างกายได้แต่ถ้าตัวนี้มาบวกตัวนี้แหละจะได้อะไรนะครับมันจะต้องเรียนรู้เหมือนเภสัชนะในการจัดยาครับนะครับถ้าอยากเรียนก็หาเวลาว่างนะครับจะสอนให้ เดี๋ยวหาเวลาว่างดูครับขอบคุณครับ ครับผม ครับมีคำถามเพิ่มอีกไหมครับสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับ ในระหว่างที่ฟังนะคะก็รู้สึกว่าไม่โล่งแต่ว่ามันไปจี้ในตำแหน่งที่เราเจ็บปวดเช่นว่าเรานอนแผ่ตรงเนี่ยเราจะปวดหลัง ครับผม นะคะแล้วก็จะมีอาการของลมนะคะแต่เพิ่งจะรู้สึกโล่งตอนที่เนี่ยอย่างตอนเรามานั่งตรงเนี้ยจะรู้สึกว่าโอเคเราโล่งขึ้นกว่าปกติอันนั้นเป็นเพราะว่าอะไรนะ ยอดเยี่ยมครับเป็นทั้งคำถามและคอมเมนต์ที่ดีนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการบำบัดเนี่ยคนที่ทุกข์มากๆเนี่ยจะไม่สามารถโล่งได้ทันทีแต่จะใช้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งแล้วจะรู้ว่าดีกว่าปกติเยอะมากแล้วคืนนี้ถ้ากลับไปบ้านนะครับจะรู้สึกโล่งกว่าปกติคือเหมือนยาจะออกฤทธิ์หลังจากการบำบัดสักระยะหนึ่ง ซึ่งปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนที่นั่งสมาธิอยู่แล้วแล้วก็นอนสมาธิด้วยนะครับปกติที่เรานอนสมาธิเนี่ยจะเข้าสมาธิได้ดีกว่านั่ง ครับผม เราจะเห็นความแตกต่างจากเป็นอย่างปกตินอนสมาธิที่บ้านเราจะไม่มีเพลงนะ ครับผม แต่วันนี้เรานอนแบบมีเพลงเนี่ยมันต่างกันเลย ครับผม มันต่างคือวันนี้เราสุดมันจี้ตามจุดที่เราปวดเราก็เลยจะต้องกับขยับท่าก็แต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันช่วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยากให้ผ่อนคลายอะค่ะแต่ความแตกต่างที่ชัดเจนที่อยากจะเรียนก็คือว่านอนสมาธิปกติกับนอนสมาธิแบบนี้มันต่างกันเท่าที่เราสัมผัสได้นะ ครับ แต่หลังจากตรงนี้แล้วก็คือโล่งกว่าตอนนอนแต่ตอนนอนเราไม่โล่งไม่หลับเลยแล้วก็เหมือนกับมันจี้ตามจุดนะ ครับคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้ตามในการฟังคริสตัลสัก 3-4 รอบแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในมากเยอะมากนะครับแล้วพี่จะรู้สึกโล่งมากกว่านี้อีกนะครับจะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายกว่านี้อีกเพราะว่ามันไปเกิดจากกระที่มันอุดตันท่านบอกว่าตราบใดที่จะกระปิดโรคร้ายแทรกแล้วครับไม่งั้นมันต้องให้ energy ตัวนี้ flow ให้ได้ต้องเปิดจักระให้ได้นะครับถ้าเปิดจักระได้เนี่ยคำว่า disease มันจะกลายเป็น itis จริงๆเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีมาก สบายไปเลยใช ่ ไหม สบายไปเลยครับ จะสบายเลยใช่ไหมครับ สบายไปเลยครับ อยากให้อันนี้ครับพูดหน่อย เชิญครับเชิญครับ รู้สึกโล่งเลยเหมือนตัวไปเลยแล้วตื่นขึ้นมาได้สดชื่นมาก ยอดเยี่ยมครับนั่นคือคนที่ปล่อยวางจริงๆนะครับเป็นคนที่มีบุญแหละ อาจารย์ก็เมื่อวานเพิ่งไปเปิดจักรมาพอดีเลยนะ ครับผมเพิ่งเปิดจักรที่ไหนครับ อาจารย์มาจากอาจารย์ชรามาจากผู้บนนะ ครับผม แล้วไปเปิดที่หน้าพระประธานที่วัดบวรนะท่านตั้งแท่นตรงเลย ครับผม ท่านเปิดทั้งหมดเลยนะ ครับผม แล้วท่านก็กำหนดสอนง่ายวิธีท่าจะขายยังไง ครับผม เมื่อวานวันนี้เลยแล้วก็มาเจออาจารย์ด้วยก็เลยนอนแล้วก็นอนตาม แบบว่าระลึกไปตามส่วนต่างๆนะตามจักระจักระจักระสี่ห้าหกตัวหนึ่งก็ไม่สอนสี่ห้าหกเจ็ดตัวหนึ่งไม่สอน มีโอกาสนะครับผมจากบุคคลที่กันท่านก็บ่อยเชิญคุณแม่นะครับ อาจารย์นะหลังข้าวเน ี่ ยถ้าเกิดเราจะฟังอีกเนี่ยเราจะต้องฟังที่ไหนคะ ถ้าฟังอีกตั้งทั้งให้คุณดนัยใจตั้มกว่านี ้ก็ฟังครั้งแรกนี่สมมติเรา ถ้าถามว่าเนี่ยคุณแม่คุณดนัยได้อยู่ได้ติดได้เลยครับ หลังจากนี้เราจะทำยังไงคะ คือจริงๆผมมีงานรีทรีตที่โคราชวันที่17-19นะครับที่นั่นจะเป็นการพัฒนากายใจนะครับเพื่อให้รู้ตื่นในขณะเดียวกันเราสอนเทคนิคในการเข้าไปดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมนะครับคนในอดีตดูแลตัวเองได้อย่างไรปัจจุบันเราก็สามารถดูแลได้แบบอดีตนะครับก ็ขอบคุณอาจารย ์เอาละครับมีสัญญาณเตือนเชิญครับ ขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะตอนที่นอนนะคะเนื่องจากเป็นคนนอนหลับยากมากนะ ครับผม หัวมันจะขมวดเป็นปมแล้วก็ตรงนี้มันจะขมวดมันก็จะแข็งมากคือมันไม่อ่อนผ่อนคลายแต่ว่ารู้สึกเหมือนมีไฟวิ่งตามร่างกายอะค่ะมันเป็นคลื่นถ้าเป็นคนเท้าเจ็บแล้วกระตุกเรื่อยๆอะพอมันวิ่งไปแล้วมันก็จะหลุดไปแต่ตอนนี้มีความรู้สึกที่เจ็บที่หน้าอกนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเอซีอยู่ที่หน้าอกแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนที่มันไม่สบายอะ ครับผม แต่มันจะหลุดไปอันนี้ก็ยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นหัวส่วนที่เป็นหน้าอกแต่ถามว่ามันจะค่อยๆหายไป มั้ยมันจะดีขึ้นคืนนี้ที่จะมีคำตอบให้กับตัวเองนะครับ ค่ะ และจากนั้นมีโอกาสนะครับท่านใดที่เล่นคริสตัลเพราะๆก็ไปฟังเขาซะนะครับ ขอบคุณค ่ะจะช่วยได้เยอะครับเอาละถ้ามีมิสซิกส่งมาบอกเลยอีกหลายอีก10นาทีนะครับ ตัวเอง10นาทีครับพี่ อาจารย์คะจะขอความรู้นิดนึงนะคะ ครับผม คริสตัลแต่ละใบนะคะสั่นสะเทือนพิเศษสู่จักระไหนหรือว่าอวัยวะส่วนไหนมีประโยชน์อย่างไรเอาแค่เพียงสั้นๆก็ได ้นะครับคริสตัลแต่ละใบนะครับเราจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขามีฟรีเควนซีเนี่ยไปขยับในจักระต่างๆนะครับอย่างฐานตัวนี้นะครับฐานตัวนี้นะครับจะไปขยับที่ฮาร์ดเราแต่ตัวนี้จริงๆเปิดได้ทุกจักระตั้งแต่1-7ครับอันนี้เป็นไดมอนด์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแร่ธาตุนั้นด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าด้วยสีแล้วจะไปขยับฐาน3ครับจะไปขยับฐาน3แต่จริงๆแล้วนี่ส่งผลได้ถึงฐานที่สูงกว่านั้นอีกถ้าตัวนี้ด้วยสีแล้วจะไปขยับฐาน5ฐาน6นะครับฐาน5ฐาน6แต่เข้าจริงๆแล้วนี่จะไปเรซอเนตฐาน7ด้วยมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเขาเรียกอะไรเจมส์โตนนั้นๆน่ะนะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาก็จะสร้างขึ้นมาด้วยคลื่นเสียงให้ไปตรงกับฐานจักระต่างๆนั้นพอดีเลยครับเอาสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับสมมติว่าตัวนี้คุณสมบัติเด่นของเขานะครับตัวนี้จะเป็นฐานเขาเรียกว่าระหว่างฐานตรงปกกับฐานคอหอยซึ่งอยู่ระหว่างตอนนี้จะช่วยอะไรกันบ้างครับคลื่นเสียงตอนนี้จะเปิดตั้งแต่4แต่ด้วยความถี่จะสร้างถี่ลงไปนานถี่เพื่อให้เข้าไปสร้างความเป็นกัลยาณมิตรกับ DNA ในร่างกายมนุษย์นั่นคือมะเร็งใบนี้จึงเหมาะจะรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะตอนนี้ผมจะสร้างโบตัวไหนขึ้นมาคือโครเมียมโครเมียมตอนนี้กำลังมาถึงเมืองไทยครับโครเมียมตอนนี้จะไปสร้างเมตาบอลิซึมในเลือดนะครับจะพยายามแม่นสร้างอะมิโรสอะมิฟีนโครเมียมเทียไนท์พวกนี้เราสร้างมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับคือเราเชื่อว่าสิ่งที่เราลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติมันมีการผลิตขึ้นมาซึ่งเราใช้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะแล้วก็ผู้นำทางเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะทางการของต่างชาติเนี่ยของจริงๆก็เลยบางครั้งบางร้านก็มาจากจีนเยอะมากเราก็มองกันซึ่งมันไม่ได้ผมบอกคุณในลักษณะในการจะประมาทที่แท้จริงนั่นเราต้องหาคนที่รู้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์หรือคนที่เก่งเรื่องเทคนิคอย่างร่วมกันสร้างได้อย่างไรผมแบ่งเป็นการอ่านประมาณนี้นะส่วนตัวผมเองแล้วผมยินดีที่จะเป็นเครื่องมือในการรับฟังผู้ที่มีความจำเป็นที่อยากเป็นนะครับ ขอบคุณอาจารย์ค่ะคราวนี้คำถามปรากฏการณ์ที่เดินเข้ามาในนี้นะคะแต่ไม่ได้เข้ามานั่งในห้องเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะสงบสันติแล้วก็ยิ้มอยู่กลางอกนะคะเราจะมีพลังบางอย่างที่มันดันออกมาตามรูขุมขนเนี่ยค่ะขณะนั่งอย่างนี้มันยังเป็นเลยอันนี้คืออะไรคะ อันนี้คือไวเบรชันที่เข้าไปกับไวเบรชเซลล์ในร่างกายมนุษย์เราสิ่งที่พี่ได้รับนั่นก็คือว่าโกรสฟอสคือไปนั้นครับ Can you help to itตัวนี้จริงๆแล้วคุณสมบัติของหินก็คือการสร้างความรักพอเล่นโรสฟอสกับอะเมทิสแล้วจะเป็นยาที่เข้าไปเขย่าเซลล์ในร่างกายเพื่อที่จะสลายเขาเรียกว่ามิติแห่งความเร้นรับที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดมันเคลนซิ่งออกมาจากตัวนี้แล้วมันไปเติมความรักตรงนั้นครับ อยากจะเรียนเชิญอาจารย์ขึ้นเวทีพันธมิตรนะคะ ตอบดีๆนะพี่เขาอัดเทปอยู ่ผมไม่ได้ยินพอดีเมื่อกี้เนี่ย ไม่เลย ผมว่าประสบการณ์ล้วนเป็นครูของทุกคนครับนะครับผู้ใดฝ่ายที่จะสร้างสันติจริงๆแล้วต้องสร้างสันติจากภายในนะครับไม่ใช่การต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการชนะผู้ใดชนะนั้นหมายถึงผู้แพ้นะครับของทุกอย่างสิ่งที่หนักที่สุดที่เราคอนเซิร์นคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ เราจะได้ถือว่าจะได้เขาเพื่อวิหารคือจะได้เลิกเสียใจ อย่าไปคิดทักเอาของทุกอย่างมันเป็นแค่สิ่งสมมติครับแม้กระทั่งร่างกายของเรานะครับมันเป็นสิ่งสมมติเท่านั้นสิ่งที่เราใส่อาภรณ์ที่สวมใส่ก็เป็นสิ่งสมมติวันหนึ่งเราต้องคืนสู่แม่ธรณีนะครับ ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ ครับผมเชิญครับดีใจที่มีน้องกล้ายกมืออ ันนี้มันจะเป็นอัญมณีแล้วถ้าสมมติว่าที่เป็นเครื่องประดับเฉยๆอะค่ะอันนั้นน่ะมันจะมีพลังหรือว่ามีส่วนช่วยเราคล้ายๆกันกับโบที่ทำจากพวกอัญมณีพวกนี้หรือเปล่าคะ ผมต้องเรียนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราไปเจออัญมณีที่รู้สึกว่าถูกโฉลกเราแล้วเอามาแล้วรู้สึกว่าชีวิตก้าวหน้าก็มีความเป็นไปได้เพราะจริงๆแล้วถ้าใครสนใจในเรื่องของคือผมไม่อยากจะบอกว่ามันใช่หรือไม่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ในตัวผมแล้วผมเชื่อในเรื่องของพลังพวกนี้ถ้าท่านคิดว่าการได้มาแล้วก่อให้เกิดความสุขจงเอามาเถิดถ้ามาแล้วเกิดให้เกิดความทุกข์ราคา7 ล้านมาแขวนที่คออย่างเงี้ยก็อย่ามาเลยนะครับ แล้วอีกข้อนึงนะคะ ครับ นี้ที่ตอนที่นอนนะคะรู้สึกว่าไอ้เสียงแต่ละเสียงเนี่ยมันมีผลกับเราไม่เหมือนกันบางเสียงคอไปเหอะเราก็ไม่รู้สึกอะไร ครับผม แต่บางเสียงที่คอไปแล้วแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายอย่างเสียงนึงที่มันมาจากตัวไหนไม่รู้อ่ะแต่มันกังวานมากๆแล้วผลก็คือเหมือนกับมีอะไรหมุนไม่รู้อ่ะตั้งแต่หัวจนเท้าเราอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคลื่นอย่างนั้นนะคะ ครับผม ไม่รู้มันเกิดจากอะไร มันเกิดนี่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vibration มันไป vibrate ในร่างกายเซลล์ในร่างกายของเราไม่งั้นมันจะก่อให้เกิดการ มันเป็นเหมือนกับวงกลมที่มันแบบหลายๆวงซ้อนกันเนี่ยความรู้สึกเรามันเป็นอย่าง จริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรมากเนี่ยตัวคลื่นตัวนี้จะไป cleansing aura ของเราถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับ aura ก็คือมันเป็นรังสีชนิดหนึ่งที่ห่อหุ้มร่างกายมนุษย์อยู่ทุกคนมี aura หมดเลยนะครับเมื่อถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยขนาดนั้นเครื่องตัวนี้จะเข้าไปเคลนส์ตัวนั้นนะครับออร่าของเราให้มีความเคลียร์มากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับ ขอบคุณค่ะ ด้วยครับดีๆครับ เล่าประสบการณ์เมื่อกี้นี้ค่ะคือช่วงที่นอนอยู่ก็คือจะรู้สึกว่ามันเบาโล่งไปทั้งตัวแต่ว่ายกเว้นศีรษะค่ะมันจะเหมือนกับมีน้ำหนักกดทับที่ศีรษะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าแล้วก็ต้องขยับจังหวะที่ขยับมันก็คือรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าพอนอนตรงๆเหมือนปกติอีกมันก็ตหนักที่ศีรษะอีกค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ เพราะว่าคิดมากเป็นคนที่รับเอาทุกอย่างนะครับและไม่สามารถจะไดเจสต์ปัญหานั้นได้เป็นคนที่ชอบรับปัญหาผู้อื่นนะครับคือจิตใจดีงามอยู่แล้วแต่ชอบเอาตัวของผู้อื่นมาคิดแทนคนอื่นเขาใช่หรือไม่นะครับถูกต้องนั่นก็คือสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปรับมามากนะครับทุกใครคนนั้นก็รับไปแล้วกันนะครับทำตัวเราให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นคนที่โล่งที่สุด แล้วควรจะไปบำบัดแบบนี้อีกไหมคะ ดีครับมีโอกาสผมว่ามันเป็นการสะสางตะกันที่มันเกาะตามเซลล์ต่างๆเนาะมีโอกาสทำมีโอกาสที่จะรักษาก็ไปเถิด แล้วมีที่ไหนเป็นที่ที่รักษาแบบนี้อะคะบ้างน้อง มีที่ไหนบ้างครับท่านผู้จัดการ หาข้อมูลได้จากไหนอะคะ จริงๆแล้วคนที่มาสนใจในศาสตร์บำบัดแบบนี้ในเมืองไทยยังน้อยนะครับยังน้อยมากอันด้วยสภาพของแร่แปรรูปมันแพงมากต้องเรียนตรงๆดิฉันการซื้อหามามันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจก็มีคุณรัญจิตานั่งอยู่ฝั่งโน้นก็เล่นอยู่มีภรรยาคุณหมอว่าที่ฮีลเลอร์ก็มีอยู่ไหมยังอยู่ไหมกลับไปแล้วกลับไปแล้วนั่นก็คือสนใจมากยอมขายบ้านตนเองครับหนูจะเรียนให้ได้จ้าหนูจะเรียนหนูจะขายบ้านคิดให้ดีนะคิดดีแล้วขายหนูขายแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันมีคือว่าจริตของเราตรงกับอะไรชอบอะไรเรา make decision ให้ชัดเจนแล้วเราก็ทำแล้วก็จะไม่เกิดทุกข์ยังน้อยอยู่ครับก็มีคุณหมอทางโคราชนะครับเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นนักบำบัดด้วยตอนนี้เธอก็งานยุ่งมากเธอถูกนิมนต์ทั้งวันไปช่วยผู้ป่วยนะครับแล้วผู้ป่วยดีขึ้นเยอะมากคุณแม่เธอก็ป่วยมะเร็งก็ดีขึ้นนะครับคุณหมอเองก็เป็นมะเร็งก็ดีขึ้นเยอะมากมีพยาบาลท่านนึงเป็นเกล็ดเลือดแข็งตัวริ่มเลือดแข็งตัวมีโอกาสตายได้ทุกเมื่อพวกนี้นะครับพอบำบัดตัวนี้แล้วไปที่สิริราชบอกว่าเธอไปทำอะไรมาเลือดเธอทำไมดีจังอะไรเงี้ยอีกไม่ช้านานก็คงมีนักบำบัดเยอะขึ้นอยู่หรอกครับฝั่งนู้นที่นั่งประหลาดหัวแดงๆคือนักบำบัดนะครับ มีโอกาสจะไปฝั่งนู้นก็เป็นนักบำบัดอาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ผมว่าการบำบัดมีหลายสูตรหลายส่วนนะครับใครชัดเจนตรงไหนก็แวะไปแล้วกันช่วยแปลให้ฟังหน่อยนะครับ ขอบคุณค่ะ ครับผม ก็ถ้าเกิดท่านที่มาเราก็ได้ลงทะเบียนทิ้งอีเมลเอาไว้นะครับเวลาที่เรามีกิจกรรมเราก็จะส่งอีเมลไปถึงทุกท่านนะครับ เอาละครับช่วงสุดท้ายนะครับไม่มีงานเลี้ยงใครไม่เลิกลาใช่ไหมครับ ขออีกหนึ่งคนครับ เชิญครับ เป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะครับ ครับผม ก็พอดีว่าสังเกตเห็นว่าเวลาให้ไปชิมน้ำอะค่ะจะเห็นว่าแต่ละโบเนี่ยจะมีรสชาติที่แตกต่างกันเลยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรแล้วก็อีกคำถามนึงคือสังเกตเห็นว่าหลายท่านก็จะนำขวดที่ใส่บรรจุน้ำเนี่ยไปวางเข้าใจว่าคงจะได้รับพลังจากคลื่นตรงนี้ด้วยก็เลยอยากทราบว่าน้ำตรงนี้จะยังรักษาสภาพของพลังตรงนี้ได้ต่อเมื่ออยู่ในห้องนี้หรือว่าออกไปข้างนอกแล้วก็จะหมดสภาพ อ๋อยอดเยี่ยมมากครับเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายจริงๆนะครับน้ำในโบแต่ละใบนะครับที่มีความแตกต่างกันเพราะว่าคลื่นความถี่ของโบนี่แตกต่างกันครับมันดึงออกซิเจนลงมาแล้วบำบัดนะครับที่เขาเรียกว่า energizing มีแตกต่างกันน้ำจะมีรสชาติที่มีความแตกต่างกันนะครับเป็นยาที่มีความแตกต่างกันบางถ้วยหวานมากบางถ้วยหวานน้อยบางถ้วยขมอย่างเงี้ยนะครับแล้วน้ำในขวดพลาสติกเนี่ยเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติเดียวกับน้ำในโบต่างๆนะครับสามารถเอากลับบ้านได้คลื่นยังคงอยู่ไม่ใช่เฉพาะในห้องนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เก็บคลื่นได้ดีผมแนะนำใช้ขวดแก้วนะครับไม่แนะนำให้ใช้พลาสติกครั้งต่อไปสีของขวดก็มีความสำคัญนะครับสังเกตไหมครับวายที่ดีจึงจะต้องมีขวดสีเขียวและสีชาสีพวกนั้นจะเก็บไวเบรชั่นได้ดีครับนะครับเอาละครับโอกาสสุดท้ายจริงๆผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่างานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าปราศจากผู้ที่พยายามประสานงานไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กนะครับเอกชัยซึ่งพยายามช่วยทุกด้านในการติดต่อประสานสถานที่ให้นะครับช่วยทำ PR ร่วมกับ DMG นะครับคุณอารีราชลิคูลซึ่งเป็นผู้จัดการใจดีนะครับเป็นธนาคารด้วยนะครับช่วยทำทุกอย่างให้นะครับน้องเอนะครับซึ่งเป็นน้องชายคุณดันไนนะครับเป็นช่วยเป่าหูพี่ชายให้เปิดคลอให้อย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เราได้มาวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบอกจริงๆว่าถ้าไม่มีท่านคลอนี้ก็ไม่เต็มแบบนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่มาด้วยตัวและใจนะครับสุดท้ายผมคิดว่าธรรมะนี้จะอยู่ทั่วโลกหากเราสร้างสันติในใจของเราการแข่งแย่งดินแดนก็จะถูกลดน้อยถอยลงเพราะความลดการเห็นแก่ตัวผมขออัญเชิญเพลงสุดท้ายนะครับองค์บันิปัตเมหุมเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่างจีนกับทิเบตนะครับขอทุกท่านช่วยนั่งแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายได้มีความเชื่อว่าการแข่งแย่งคือการทำลายการสร้างสันติภาพนั่นคือการก่อโลกใบใหม่นะครับ Oh, ครับเดี๋ยวใครที่ประสงค์จะสนับสนุนงานของเรานะครับเดี๋ยวรอจบการก่อนนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญคุณแม่ชนิดนันท์จันเจ้าฉายนะครับได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์กัปปนาถนะครับครับท่านต่อไปนะครับคุณน้องอริยาพรสิทธิธรรมอภิชัยนะครับมอบของที่ระลึกให้กับคุณโทโมโกะครับจับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง DNG เป็นอย่างสูงเลยในการให้โอกาสเรากับในครั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับเดี๋ยวจบการแล้วอย่าลืมไปรับของที่ระลึกจากทาง DNG เป็น MP3 บรรยายธรรมะนะครับฟรีครับด้านหน้าแล้วก็ในวันที่17 18 19นี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราจะมีการไปรีทรีทผู้ป่วยที่โคราชกันถ้าเกิดท่านใดที่มีจิตกุศลอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนงานนี้ก็ยินดีนะครับมีพานทองมาแล้วนะฮะขอบคุณมากครับเรายังมีเวลาเหลืออยู่กันอีก15นาทีนะครับพี่นาฏครับอยากจะกล่าวอะไรกับทุกท่านอีกไหมครับเรามีเวลาเหลือ15นาทีครับ ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลานะครับขอเป็นสมาชิกในครอบครัวของท่านแล้วกัน ขอบคุณมากครับ ธรรมสวัสดีครับ